21 januari 2003. Je luistert naar State of Trance, aflevering 81 met mijn Armin van Buuren. Dit zijn de sounds van Solar Stone op jouw radio. Een remix van de track van Young Parisians, You Write the Rules. DMT Radio. Welkom bij jouw vaste adres, je wekelijks vaste adres voor alles wat nieuw is op het gebied van trance en progressive. Moet je wel zeggen dat het helaas wat stil is op het gebied van plaat die uitkomen. Het heeft onder andere te maken met de medium. Heel het muziekland bevond zich op een luie reet in het strand van Cannes. Ik niet hoor, ik heb de hele week in de studio gezeten. Maar dat betekent ook dat het wat minder uit is en toch hebben we een hele volle show voor je. Onder andere tracks van Vincent de Moor, een nieuwe track die gaat uitkomen bij BPM Dance. Elevation, uiteraard Rank 1 Breathe, waar nogal wat om te doen is. Lange, en die track van Orange die vorige week in ons op de mix zat. En dit was de track, de Tune of the Week van vorige week. The Fifth Dimension, Rain of Emotion, de Robert Nixon remix. Is nog niet getekend, maar gaat zeker binnenkort uitkomen. Waar weten we nog niet, maar voorlopig alleen exclusief hier in de State of Trance. Geniet ervan. dames en heren, is hoe trance klinkt à la 2003. Nieuwe single van Firewall, Sincere gaat die heten. Zit nog op een CDR'tje, maar gaat binnenkort uitkomen. Heb maar later vertellen, op ID&T zelfs. Het is hier wel weer een meesterwerkje om je vingers bij af te likken. En vergeet niet waar je het eerst gehoord hebt hier in de show. Vanavond live uit de studio in Amsterdam, zoals iedere week hier bij ID&T Radio. Het enige station in Nederland dat 24 uur per dag dansmuziek uitzendt. Heb je een vraagje of een verzoekje of wil je gewoon iets kwijt over een bepaalde plaat die je gehoord hebt hier? Stuur een e-mailtje naar armin@idmnt.com. Of kom eens kijken op onze chatroom, dat kan met iedere webbrowser. Ook als je niet zo'n web-internet-freak bent, maar je vindt het gewoon leuk om eens wat meer praten met mensen over alles wat te maken heeft met trance. Je hebt vast wel een internetverbinding. Dan ga dan naar www.arminvanburen.tk. Van Buren is met BWU. En kom gezellig chatten. We zitten inmiddels met 75 users. Het is erg gezellig als je even komt kijken. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Het volgende uur gaan we natuurlijk non-stop in de mix. Zoals iedere week hier bij ID&T Radio. En alle titels van de platen die we draaien, die kun je vinden morgen op www.idmnt.com. Dus ook als je een titel niet helemaal hebt kunnen horen, kun je morgen op internet je titel vinden en bij je lokale platenboer gaan informeren. Deze zul je voorlopig nog niet vinden bij je lokale platenboer. Ik heb hem vorige week gedraaid en heeft heel wat stof doen opwaaien. Rank One waren driftig op zoek naar een opvolger voor Awakening, een nieuwe single. En Airwave schijnt toch, ja, het is toch wel een van de meest klassieke transplaten aller tijden, mag ik wel zeggen. En dan kom je er bijna niet aan. De plaat gaat met vocalen gedaan worden. En de jongens van Rank One hebben de vocalen overheen gezet. Schijnen er vrij lang mee aan het stoeien geweest te zijn. En dit is het resultaat. A tune of the week, Breathing, Airwave 2003. Exclusief in de State of Trance voor de tweede keer. En deze week, tune of the week. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. De nieuwe single was dat van Ocean Force, opvolger van Energy Flow, die mei vorig jaar uitkwam. Volgens mij zijn de invloeden van Circa Forever niet goed te horen. Desalniettemin weer een juweeltje. Potentiële parel voor in je platenbak. We hebben het over trance in dit programma. En als we het over trance hebben, hebben we het over, automatisch over John W. Fleming. Engelse DJ. Wat aan de zuidkust, ergens in Engeland. En heeft ook een eigen labeltje. John W. Fleming, als je het afkort, krijg je J-O-O-F. Oftewel Juve Recordings. Dit jaar gaat hij ontzettend veel platen uitbrengen. Krijg een CDR'tje van hem. Dit is iets wat in februari gaat uitkomen. AR-52 Hibernation. Een kippenvelplaat. This is a state of trance. Your Thursday night dance treatment. competition possible. A State of Trance, iedere donderdagavond. Armin van Buuren op jouw radio. Dual Spin, Be Quiet. Dat is de vorige productie. We moeten naar Finland om naar de oorsprong van de productie te zoeken. Mika Kuisma. Een tijdje geleden al een plaatje hier in de show. Dit zijn nieuwe producties. Een waanzinnig vol 12-inch met wel vier mixen. Die alle vier verschrikkelijk verschillend zijn. Dit is in ieder geval de originele mix. En ik wou dat de zangeres ook wat meer quiet was geweest. Want de stem die kan mij niet echt heugen. Maar de productie is weer fantastisch van Mika Kuisma. De andere tracks van die 12-inch zou je ongetwijfeld hier een keer voorbij horen komen in de show. Nog twee platen voor Non-Stop in de mix. Ik had beloofd een nieuwe plaat van Vincent de Moor. Hij is toch een beetje zoekende. Ik heb veel van zijn nieuwe producties gehoord de laatste tijd. Dit is een van zijn nieuwe. Ik heb echt opgestuurd door Only DJ's, gek genoeg. Dat betekent dat het gaat uitkomen op BPN Dance Recordings. Zo ziet het vinyl er ook uit. Wat de titel is, weet ik niet. Het is wel een nieuwe Vincent de Moor productie. Exclusief hier in de show bij State of Trance. This is a State of Trance. Your Thursday night dance treatment. We'll be right back. Solicitous Rider in the Sky. Een van die promo's die laatst met binnenkwam zeilen. Volgende week de B-kant eens checken, kijken of de vocale wat minder aanwezig is. Plaat daarvoor, nieuwe Vincent D'Amore, Additional Works, nummer 3 gaat dat heten. Dan moet je zoeken op een van de labels van BPM, Dance. A State of Trance, het programma wat alleen maar probeert de nieuwste tracks in de show te draaien. Zodat je zelf een keuze kunt maken. Zonder al het voorgekoude wat alle andere radiostations in Nederland al doen. Zometeen na de uuropener, 1 uur lang, non-stop in de mix. Zet die MP3-converters klaar, daar gaan we. Non-stop in the mix with Armin van Buuren. You got what you came for. I'm gonna step off the land now. That's one small step for man. One giant leap for mankind.